Et kig på vejret. Vi får lidt eller nogen sol, men der vil også komme regn og tordenbyer flere steder. Temperaturerne de vil ligge et sted mellem 20 og 25 grader, og i de østlige egne måske helt op til 27 grader. DMI varsler risiko for skybrud, og det er i Syd- og Østjylland, på Fyn, Sjælland og også på Bornholm. Nu skal vi tilbage til Ejdin og Fædregruppen. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Ejdin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om skolevalg og skolefravalg. Hvis man kigger på den danske folkeskole, så ligger den nummer chok i Norden, når det gælder elevernes læsekompetencer. Det hænger blandt andet sammen med, at vi også har den mest delte folkeskole i Norden. Det hænger på sin side også sammen med, at vi har et af de mest delte boligmarkeder i Norden. De to grupper skoler, som sakker mest bagud, når det gælder elevernes karakterer og læsefærdigheder, det er skoler i landdistrikter, især i de områder af landet, hvor arbejdspladserne er forsvundet, og de mest veluddannede forældre er forsvundet sammen med dem. Den anden gruppe skoler er skoler i storbyerne. For eksempel på Nørrebro. Her kan man se, at over halvdelen af alle børn i den skolepligtige alder, de slet ikke går i skole på Nørrebro. Og det er jo ikke fordi, at forældre med et højt uddannelsesniveau ikke er til stede på Nørrebro, når man ser, at mange af Nørrebro-skolerne kæmper med dårlige karakterer. Tilbage i november måned, der fulgte jeg en skoleklasse på det, der hedder Hillerødgade Skole. Det er en såkaldt heldagsskole, som skal til at lukke. Det vidste eleverne imidlertid ikke noget om på det her tidspunkt. Det var en skoleklasse, som fra 6. til 8. klasse var gået fra 28 elever til 18 elever. Der havde været en masse uro og ballade i klassen, og det var især drengene, som fyldte meget. Da jeg fulgte den her klasse, var der 5 drenge tilbage i klassen. Det var Harlo, Munir, Bujamin, Alin og Stan. Her skal vi lige høre dem fortælle om forskellen på dem selv og på pigerne. Pigerne, de interesserer sig mere for skole, uddannelse og det gør drengene ikke. Så det er mest drengene, der kommer til at lave ballade også? Ja. I 6. klasse var det faktisk kun drengene. Næsten også kun drengene. Piger også. Lidt piger. Og når vi fik skyld for noget, vi ikke havde gjort, så lavede vi dobbelt op. Så var der bare dobbelt så meget ballade. Nej, nej, altså, hvad der skete på skolen, kom man op til 6. klasse? Alt, hvad der skete. Sådan er det. Kan du huske 2 år siden? Nej, nu ikke 2 år siden. Lærerne gik rundt på gangene, og så da klokken ringede, så var der 4-5 lærere foran vores dør. Ja, Usmar med Andreasen. Vi sluttede første time med, at du sagde, at alt det her, den her snak om ballade på de her skoler, som bliver fravalgt osv., osv., det kan du ikke genkende. Og din datter går på Rådmandsgade Skole på Nørrebro, og efter at Hillerødgade Skole er lukket, så er det sådan, at eleverne fra Mjølnerparken, som ofte bliver set som sin farlig ghetto, de bliver ikke delt mellem Hillerødgade Skole og Rådmandsgade Skole længere. Nu skal Rådmandsgade Skole måske tage alle eleverne selv, og der er en del, der fravælger skolen. Men nu har du en datter. Er det ikke lidt lettere at sige, jeg sender min datter på, i folkeskole, end hvis det er en dreng? Det ved jeg ikke. Altså, der er jo forskellige problematikker for begge to. Begge kønne. Jeg arbejder selv i et af de her boligområder, i AB's boligafdeling dernede, og kender jo børnene, og jeg tror slet ikke, det er det, der... Jeg synes ikke, drengene de er svære at arbejde med, hvis man bare har den rigtige tilgang til dem. Men det, der bekymrer mig mere, det er jo, når de forældre, der er i de her boligområder, hører om det, at de så vælger at sende deres børn på privatskoler også. Det kan godt være, at de ikke er dem, som er mest veluddannede, dem man ser som bruger af privatskoler, men faktum er jo, at de vælger jo også privatskoler, eller vælger skoler uden for Nørrebro i stor stil. Og det skaber jo noget i forhold til lokalmiljøet. Jeg synes, det er væsentligt, at man har en følelse for det område, man bor i, og at man føler, man hører til. Og det kommer jo blandt andet også igennem folkeskolen. Det er mere min bekymring. Mette Jeppesen, du er jo projektmedarbejder i Bro Folkeskolen, en forældreforening, der forsøger at motivere forældre til at vælge den private folkeskole. Hvor meget fylder drengene op i de her skoler, når det handler om forældrenes frygt for ballade og et lavt fagligt niveau? Altså, det er det noget, vi møder ind imellem det her. Altså, det, nu synes jeg synes ikke, det fylder lige så meget mere, som det gjorde for et par år siden, hvor bandekonflikten var på sit højeste. Hvor der var det et typisk spørgsmål, vi fik det her med, jamen, skal vores børn så gå i klasse med bandemedlemmernes lillebrødre? Den synes jeg ikke er der lige så meget mere. Og jeg synes egentlig ikke, altså jeg synes, når man er ude og snakke med forældrene, så synes jeg ikke, at kønsproblematikken fylder ret meget. Jeg tror, det er sådan en generel bekymring for, om der er for mange børn, der har det svært i klassen, til at man kan lave et socialt og fagligt godt undervisningsmiljø. Jeg tror først, den kommer senere. Hvis du har de her klasser, der falder fra hinanden, så er det meget tydeligt nogle gange, at det er drengene, der flytter først, og pigerne lidt senere. Hvordan kan det være? Jamen, jeg tror, det er noget med, at der er mange, der synes, at miljøet i skolegården kan blive for hårdt. Og jeg tænker nogle gange, at man skulle have en meget større indsats omkring fritidsdelen også, fordi at jeg tror, altså det her er jo rigtig komplekst, det ved vi alle sammen. Fordi en ting er, at du får en rigtig, eller en bæredygtig elevsammensætning, som vi siger. Noget andet er, at der bliver arbejdet på alle mulige fronter, både i skolen og på fritidshjemmene, og også med forældrene, for at få det her til at hænge sammen, ikke? Så jeg tror, nogle gange så skiller interesserne, og jeg tror også, at det, som er en problematik på Nørrebro, det er, i hvert fald indre Nørrebro, det er, at de velstillede børn tit også har etnisk dansk baggrund, og at der er rigtig mange af, de tosprogede børn, som er fattige på grund af den socialpolitik, der har været igennem rigtig mange år. Men det, som børnene ser, det er jo også, at der er farve på, så i fritiden så går alle de lysbørn til alle mulige spændende ting i mange sammenhænge, og nogle af de tosprogede børn, de går på gaden eller laver andre ting. Og det er jo klart, at det er forskellige legekulturer, man nogle gange udvikler også. Jeg synes jo for eksempel, det som heledagsskolen skulle have været brugt til, i stedet for at sige, at vi tager et lille bitte område, og så tager vi de mest socialt udsatte børn og sætter ind på den skole, så skulle man jo have set heledagsskolen som en rigtig god mulighed for os at skabe alle mulige sociale relationer på kryds og tværs af børnene, fordi de er der til klokken tre. Altså skabe nogle miljøer, hvor børnene finder ud af, at vi har masser af interessefællesskaber. Det kan være, at vi to er gode til at tegne, og vi to er gode til at spille fodbold. Vi kan godt lide at spille teater, vi kan godt lide at danse. Men alt det der omkring skolen, synes jeg, man skulle arbejde meget mere på også. Og jeg tror, hvis den del ikke er tænkt med, og hvis børnene ikke får den anerkendelse, de skal have i skolen, så sker der sådan nogle ting. Og så kommer der en overbygning på, der handler om, at som får farve på os. Jeg kan huske, der var sådan en episode i min datters klasse, i 3. klasse, hvor der var et par af de tosprogede drenge i klassen, der råbte danskersvin til nogle børn ud af vinduet på et tidspunkt. Hvorefter de blev bortvist et par dage fra skolen, hvor jeg tænkte, det var helt forkert at gøre, fordi hvor kom det her fra? Altså, hvad var det, der var sket i den klasse, siden at der var nogle af drengene, der havde behov for det her? Og jeg var jo pigemor, så jeg spurgte drengene, nogle af drengemøderne, hvordan de så det her, om drengene de delte sig op, og så sagde de, at lige i den periode, det ændrede sig heldigvis senere hen igen, men lige i den periode, der havde der været sådan, at der var en del af de tosprogede drenge, der havde lavet en hule, hvor det kun var dem, der måtte komme ind. Og de danske drenge måtte ikke komme ind, sagde de. Så jeg tænkte, altså, det var alligevel noget, at de allerede havde lavet den her overbygning i deres egen hoved, fordi i starten, der tror jeg ikke, at de tænkte så meget over, hvem der havde minoritetsbaggrund og hvem der var danske, men der var sket et eller andet i den klasse, der gjorde, at de drenge havde brug for at hæve sig på den måde. Og lige præcis, hvad det var, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det var en klasse, der kom godt ud af det igen, fordi de har haft nogle lærere, der kunne finde ud af at snakke om det her. Men jeg tror, at der har været et eller andet sted, hvor de har manglet noget anerkendelse, eller ikke har følt, at de har været med. Så tror jeg, der er noget sprogligt nogle gange også, i forhold til, at det her sker. Fordi at noget, børnene snakker meget om, når de starter i skole, det er de her frikvarter, som er sådan lidt uoverskuelige for dem. Og jeg tror, den måde, som mange drenge er sammen på, det er, at så laver man hurtigt aftaler om en eller anden leg, man skal ud og lave i frikvarteret. Og der er det mest nemt at lave det med dem, hvor man hurtigt kan lave nogle overenskomster om, hvad er det, vi skal ud og lave i det frikvarter. Og så søger man sammen med dem, der har måske samme sproglige fællesskab, eller kender hinanden i forvejen fra børnehaven og sådan noget. Altså, jeg tror, du bliver nødt til at arbejde rigtig meget med struktur, både i leg og i klassen og sådan noget, for at løse op for de her ting her. Fordi hvis man ikke gør noget, så sker det enormt hurtigt det der, at børnene de deler sig. Og nogle gange så begynder de at kategorisere sig selv som henholdsvis danske og muslimske. Og det synes jeg er et enormt snævert nogle enormt snævre kategorier for de her børn at være i. Altså, der må være meget mere end det for dem alle sammen. Jeg børnene kommer uundgåeligt også selv til at påtage sig en hudfarve og skrive alt muligt ind i den hudfarve. Nu nævnte du et eksempel. Et andet eksempel var under Mohammed-krisen. Der begyndte nogle af børnene på Nørrebro at lege danskerne mod muslimerne i skolegården, og da bandekonflikten brød ud, var det rockerne mod bandemedlemmerne igen, hvor de brune drenge, de var bandemedlemmer, og de hvide drenge, de skulle være rockere. Mm. Man kan jo se, at de her undersøgelser, der lavede det her område, viser, at hudfarven i sig selv har ikke en betydning for det faglige niveau. Men når Socialforskningsinstituttet har kigget på den sociale baggrund for vores skoleelever i Danmark, så kan man se, at 72% af de tosprogede elever kommer fra en ressourcesvag eller relativt ressourcesvag familiebaggrund. Når det gælder de etnisk danske elever, er det 20%. Så der er ofte et sammenfald mellem en etnisk underklasse, og de fylder jo godt op i nogle af de storbyskoler, som har fået ry som sorte skoler. Lennart Kjellerup, du er jo skoleinspektør på Amager, og Peder Lykke-skolen, hvor du er inspektør, ligger jo også i et gammelt arbejderkvarter. Hvordan ser sammensætningen ud der? Jamen, sammensætningen er sådan, at der er cirka halvdelen af tosproget i området, og det er også det, vi afspejler på skolen. Det er også sådan, at der er en del porøse familier, men vi har et blandet kvarter, vi har også villager, vi har rækkehuse, en del af skoledistriktsændringerne her det sidste år betød, at vi har fået nogle villager tilbage, og de nye rækkehus, der bliver lavet omkring Danmarks Radio, de er røget over til Peder Lykke-skolen. Men jeg vil da godt lige komme noget omkring det med trygheden på skolen. Det er sådan, at der bliver lavet undersøgelser om, hvor børn føler sig utrygge, og det er absolut ikke i skolen. Det er faktisk alle mulige andre steder. Det er på gader, og det er på åbne pladser, og det er der, hvor de kommer, efter de er gået i skole. De føler sig faktisk rimelig trygge, når de er i skole i klassen, og det bliver der lavet undersøgelser på. Jeg tror, det er hver fire år. Jeg tror Nørrebro lå nummer et, altså med de gladeste skolebørn her sidste gang, og så tror jeg, at Amager lå lige efter, så vidt jeg husker. Ja. Kan det ikke passe? Men Lennart, det er vel svært at adskille skolen fra det omkringliggende område. Nu havde vi lige en mor inde, Charlotte Martens, der sagde, det var egentlig ikke så meget det faglige niveau, hun var bekymret for. Det var heller ikke, fordi hun havde en eller anden idé om, at hendes barn ikke skulle gå på skole med alle de brune unger på Blågårdsgade skole. Det var mere kvarteret, den uro, der har været osv. Jeg tror, at det, der er allervigtigst, det er, at man får en skole. Man skal jo vælge folkeskolen, fordi den er bedst. Det er den bedste skole for mit barn her nu. Og det skolen skal arbejde med, det er jo den skolekultur, som skaber et ordentligt miljø for læring og for fællesskab og for respekt. På den måde sørger man for at undgå nogle af de ting, som den tidligere debattør, der var inde, beskrev fra en skole, som ikke eksisterer længere, og som i øvrigt er en 8 år gammel historie. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man arbejder lige præcis med de her begreber, så man undgår de her kedelige tendenser. Om et øjeblik skal vi tale med sociolog og professor John Andersen om boligområdets betydning for den lokale folkeskole. Velkommen til, John Andersen. Du er sociolog og professor, og så er du leder af Instituttet Plan, By og Proces på Roskilde Universitet. Dejligt, du vil være med os. Ja, tak for invitationen. John Andersen, vi snakker om skolevalg og hvilke skoler, der bliver fravalgt og valgt til i storbyerne. Og det er jo svært at komme udenom, at folkeskolen og boligområdet hænger sammen. Man kan jo se, at de almene boligområder, der er der jo flere og flere af de mest ressourcestærke forældre, som er flyttet fra dem, og det indvirker selvfølgelig på den lokale folkeskole, og det er også noget, du har forsket i. Hvad kan du se der? Jo, men det er jo rent nok sådan over en længere periode, så kan man sige, at nogle af de almene, ikke dem alle sammen, vi skal også passe på ikke at generalisere her, men i nogle af de almene, der har der været en stigende koncentration af lavindkomstgrupper og folk uden for arbejdsmarkedet. Det er det, vi kalder segregering i byens rum. Ikke? Og det er selvfølgelig noget, der kan gøre det sværere at få den blandede og gode folkeskole, vi gerne vil have. Du har jo selv haft børn i folkeskolen, som så flyttede til en privat skole. Hvad var det for nogle overvejelser, der lå bag der? Jamen, jeg bor ude i Sydhavnen, og der er to folkeskoler, og det her det er så for en godt 20 år siden, der var jo sådan en gruppe forældre, der sagde, at vores børn, allerede dengang var der en del, der tog privatskoler. Og København har jo en ret stor og også for stor andel stadigvæk af børn i privatskoler. Men vi sagde så, at vi nu går vi altså ind som en forældregruppe og giver vores bidrag til, at det kan gå bedre i de her skoler. Det gjorde vi også, men så var det der efter 3. klasse, så gik halvdelen af børnene ud i klassen. Og så fulgte vi altså også med. Altså, så der er også historie om, at det kan være lidt for hårdt op ad bakke at prøve at vende en udvikling. Derfor er det meget vigtigt, at rådhuset og planlægger og forvalter, de altså har reelle strategier for at vende udvikling på nogle skoler, som er kommet ind i sådan en lidt dårlig spiral. Ikke? Og den dårlige spiral, det kan jo typisk være sådan noget med usikker ledelse. Mange ældre lærere, ikke fordi der pøver noget galt i det, men altså, hvis de unge dynamiske kræfter, de er inde og vende, men typisk smutter igen, sådan at det bliver sådan lidt laveste fællesnævne, der styrer skolen, så er det, vi får endnu flere såkaldte ressourcestærke forældre, der ikke søger ind eller tager deres børn ud. Ikke? Jeg er fuldstændig enig i noget af det, der blev sagt før omkring visionerne for en god skole, hvor der er kultur og aktiv brug af forskellighed og ud i lokalsamfundet og alle de der ting. Ikke? Det er præcis det, der kan gøre forskellen. Ikke? Men det kræver så også en ledelse og et lærerkollegium bakket op af forældre, der tror på og vil det her. Ikke? Og det er ikke altid, at det er lykkedes. Og så er det, vi får den dårlige spiral. Nu er folk her i studiet begyndt at række fingeren op, fordi de gerne vil stille dig spørgsmål og kommentere på nogle af de ting, du har været inde på. Men før jeg giver ordet videre til vores paneldeltagere, så vil jeg høre, John Anders, nu snakker du om den her dårlige spiral, og du siger, at man kan gøre noget ved simpelthen at sørge for, at man har nogle gode skoleledere, man har nogle lærere, som ikke er udbrændte, som er dynamiske osv. osv. Tidligere så har man jo snakket meget om, hvordan boligområdet indvirker på folkeskolen. Man er begyndt også at snakke meget om, hvordan folkeskolen er med til at indvirke på boligområdet, fordi det er en institution, som sørger for sammenhængskraften i boligområdet. Hvordan kan man være med til at bremse den her onde spiral fra folkeskolens side? Ja, altså som du var lidt inde på, det kan være, at vi lige skulle redde det lidt ud. Ikke? Altså dels, man kan jo selvfølgelig dels så kan man prøve at gøre noget ved måden, vi planlægger vores byer på, og hvordan vi fordeler vores forskellige boligtyper, og dermed også forskellige indkomstgrupper og sådan noget. Ikke? Og jeg er jo en varm fortaler for, at man prøver i det mindste at modvirke det, vi tidligere har set, at så har man kæmpe sociale boligbyggeri i den ene ende af byen, og rene parcelhuskvarterer i den anden ende af byen, men at vi bevidst prøver i byplanlægning at fremme, at vi har en forskellighed i befolkningssammensætningen. Det er det ene, ikke? Det er det, vi kan prøve at gøre i byplanlægning og i boligpolitik. Så er det så det der med skolerne, ikke? Og det er jo rigtigt, at de påvirker gensidigt hinanden. En dårlig skole, den kan forstærke et områdes eller distrikts dårlige omdømme og gøre, at det trækker færre såkaldt ressourcestærke til. Og omvendt, en god skole kan være med til at over tid og give en bredere beboersammensætning. Så begge dele er vigtige. Ikke? Nogle historiske eksempler, det er for eksempel, nu havde vi et lidt ikke så godt eksempel fra Sydhavn før, som jeg selv fortalte om 20 år tilbage. Men for eksempel Avedøre Stationsby, som var sådan et stort boligområde med store problemer i 80'erne. Mange der flyttede ressourcestærke. Der havde de en meget vigtig satsning derude, sagde, at vores skole, vi ville sætte hårdt ind på, at vores skole ikke går ned. vi skal ikke have den her forrådelse og dårlig stemning osv. Man satte sig virkelig på, at skolen blev en aktiv medspiller i lokalsamfundet og var god til at inddrage frivillige og så videre. Og det er der mange, der siger bagefter, det var en meget vigtig brik i, at Avedøre Stationsby kom ind i en god cirkel igen. Hvis skolen havde gået ned, så havde det været svært at vinde den her udvikling, man var inde i. Men John Andersen, jeg har jo selv gået i skole i Avedøre Stationsby på Enghøjskolen, som er den lokale skole. Og min familie, vi kom til Danmark som flygtning fra Iran i 86. Det var de store flygtningeår. Og der dannede der så hurtigt en kultur blandt os drenge, som kaldte os selv for indvandrere, og så de gamle arbejderklassedrenge, hvor vi var dem, der påtog os en rå machokultur. Så selvom det gik godt i skolen, så kom vi jo ofte op og slås, og organiserede slåskampe mellem os og parallelklassen og den slags. Men jeg kan godt genkende det her, du er inde på, fordi skolen samarbejdede meget tæt med lokalområdet og med det lokale bibliotek. Og når jeg snakker med folk i Avedøre Stationsby i dag, så siger de, at det er jo noget helt andet end i 80'erne og i start 90'erne. Det er blevet meget mindre råt. Det paradoksale er jo bare, at desto større en middelklasse, der er kommet der, desto flere har så fravalgt folkeskolen. Og Enghøjskolen i Avedøre er netop lukket ned. Så det er vel også lidt et paradoks her, at det er jo ofte de højtuddannede, der fravælger folkeskolen, så man har sejret sig selv ihjel der. Jo, men det er du fuldstændig ret i, og altså, man kan måske også sige det på den måde. Altså, problemet det er jo absolut ikke kun det, som det tit fremstilles i medierne. Det er så at sige, beboerne i de her boligområder og deres børn, det er dem, der er noget galt med. Nej, det er lige så meget gennemsnits- og middelklasse Danmark, der er et problem, fordi de alt for hurtigt fravælger folkeskolen. Så det er rigtig vigtigt at have en strategi og også aktivt påvirke sådan den brede middelklasse i at komme ud over deres fordom og satse på folkeskolen. Og det tror jeg også, som det blev nævnt så før, en af tingene, man kan gøre her, det er meget vigtigt, at skolen så virkelig er sådan en synlig faktor og fremstår dynamisk og deltager i kultur og det lokale osv. En sådan meget traditionalistisk folkeskole, den kan ikke vende de her ting. Der skal noget andet til for at komme ud, hvad skal man sige, og kæmpe om, at middelklassen fortsat vil bruge folkeskolen. Og der er jo også eksempler på, at det kan lade sig gøre. Altså nogle af Nørrebro-skolerne, de har da været i stand til at vende udviklingen noget. Ikke? Så det er meget forskellige historier, vi har med, om de her ting kan lade sig gøre. Ikke? Og nu nævner du, at man skal have nogle skoler, som er synlige i lokalområdet, nogle dygtige skoleinspektører osv. Vi har jo en skoleinspektør siddende her, Lennart Kjellerup fra Peder Lykke Skolen. Hvor meget af det her gør du og din skole? Jamen, jeg mener, at vi arbejder meget bevidst med skolekultur, vi arbejder meget bevidst med trivsel, vi arbejder meget bevidst med de ting, som vi er inde på her. Jeg synes, det er lidt fortegnet billede, jeg hører her, både fra den tidligere og også nu. Jeg synes, det er bagudskuende, der er sket rigtig, rigtig mange ting med folkeskolen de sidste 10 år. Skolerne bliver bedømt på alle mulige parametre. Der sker ændringer omkring selve de fysiske rammer. Skolerne har ændret sig radikalt. Tavlerne er fjernet. Der er kommet smartboard op. Der er kommet computer ind i rummene. Derudover er der kommet fokus på fagligheden omkring læsning, omkring små værksteder, kan man sige, holddeling. Man går ind og så siger, at det er okay at være dygtig i folkeskolen. Det er okay at tage sig så, altså, at det faglige bliver sat i fokus. Og så videre. Der er sket rigtig, rigtig mange ting inden for folkeskolen, også i Sydhavnen, også på Nørrebro, også på Amager. Så mange af de ting er sat i værk. Det, jeg måske savner, det er, at medierne også følger op på det her. Fordi at der er sådan lidt et fortegnet billede af, at det, der foregår på privatskolerne, det er meget bedre. Og i virkeligheden, så tror jeg ikke helt, det ser sådan ud. Men det må vi lade komme an på en prøve, havde jeg sagt. John, jeg lader lige Usma med Andreasen få ordet, før du får lov igen. Usma? Nå, men jeg vil godt anfægte lidt det her med, at det er medierne, der kan gøre noget først. Fordi faktum er, at det stadigvæk er et godt kort at sige, at man har en sort skole, og derfor så har brug for flere penge til at rette op på det, så den kan blive mere hvid, eller så den kan blive bedre. I stedet for, at man så siger, okay, vi bor i et lokalområde, der er så mange fattige børn. Det kan godt være, at deres forældre ikke har en uddannelse. Lad os nu arbejde ud fra det, i stedet for at gøre det til en hvid skole som en løsning. Det er ikke det, det handler om. Og det er der altså stadigvæk penge i, og der er stadigvæk status i at være den, der går forrest og siger, jamen jeg har en sort skole, men jeg gør noget ved det alligevel. Ikke? I stedet for at fokusere på, hvad er det for et potentiale, hvad er det for et grundlag, der er for elever. Man er jo ikke automatisk dum, eller man kan jo ikke automatisk ikke lære noget, bare fordi man har fattige forældre, eller fordi at man har forældre, der ikke har en lang uddannelse. John Andersen, som du kan høre, så er der begyndt en diskussion her i studiet om, hvor stor en rolle medierne egentlig spiller, når det handler om folkeskolens ry og bestemte boligområders ry. Hvor stor en forskel mener du, at medierne spiller? Jeg tror, det er rigtigt det, som skoleinspektøren sagde, at der er også et efterslæb. Altså, der er mange steder, der er sket rigtig meget de senere år, ikke? Men at det ikke rigtigt er i forældrenes hoved eller i medierne er slået igennem. Ikke? Så den kører helt den der argumentation med, at de der lidt fastfrosne billeder, det er vigtigt at få dem, få gjort noget ved dem. Men der skal skolerne så også selv være fremme i skoen og påtage sig den der rolle. Så jeg tror jo godt, der kan flyttes noget en del steder. Det er jo forskelligt, de her. Så sådan et entydigt, simpelt billede, det er lidt svært at tegne op. Så i forhold til den anden, så vil jeg sige, sådan principielt, så synes jeg, at der er to strategier. Ikke? Der er sådan en omfordelingsstrategi. Det er noget af det, Albertslund laver. Så siger de, at og Københavns Kommune prøver det også lidt. Men det er sådan en strategi, hvor man principielt siger, 20-25% der har forskellige lidt dårligere forudsætninger for at starte i skolen, kvæg at de er tosproget eller andre sociale ting. Vi fordeler de her 20-25% rundt på flere skoler, fordi sådan en tommelfingerregel, det er 20-25%, der har knap så gode forudsætninger. Det kan en klasse og en skole godt rumme, men hvis det bliver over det, så bliver det mere sårbart. Det er den ene strategi. I Albertslund, som jeg har hørt det, så er det egentlig fungeret ganske rigtigt i mange årtier, ikke? Men det er sådan en strategi, der kan modstride mod nogle andre ting. Der kan være for meget med at flytte børnene rundt, og det kan løsrive sammenhæng mellem lokalsamfund og skole. Så der er nogle modstridende rationale her. Den anden strategi, som jeg også har vist sig, og det var det her det sidste indlæg handlede om, altså det var så mere at sige, når skolerne nu er specielle, og forældrene har en særlig baggrund, så lad os tage udgangspunkt i det, og så lave en særlig skarp strategi for at løfte på det grundlag. Men vi starter ikke med at sige, at egentlig så skulle vi have en anden sammensætning. Det er sådan en positiv særbehandlingsstrategi, kunne man sige. Ikke? Og der er jo en vis fornuft i begge strategier, så jeg vil ikke sådan sige, at det er entydigt den ene eller den anden. Det afhænger også af, hvad det er for en by og lokalt samfund og lokal tradition, der er tale om. John Andersen, du skal tak, fordi du var med på en telefon her. Altså John Andersen, der er sociolog og professor og leder af Institut for Plan, By og Proces på Roskilde Universitet. Vi holder lidt fast i den her diskussion om, hvor meget omverdens forventninger til et boligområde og den enkelte folkeskole egentlig betyder, når det handler om fravalget af skolen. Nu hørte vi lige professor John Andersen sige, at man kan jo typisk se, at når det er over 20-30% af eleverne, som har en ressourcesvag familiebaggrund, så begynder middelklassen at fravælge skolen. Vi kan også se, at den negative klassekammerateffekt, den opstår også, når det er omkring en tredjedel af eleverne, som har en ressourcesvag familiebaggrund. Når man har kigget på antallet af tosproget, kan man se, at det, når det er over halvdelen af en klasse, som er tosproget, så opstår der også nogle gange en negativ klassekammerateffekt på grund af det store sammenfald mellem brune børn og børn fra underklassen. Så vi har fået det sat på plads. Når man kigger på undersøgelser af trivsel i storbyens udsatte boligområder, så kan man se, at 80% ifølge de rapporter, der er lavet om emnet, siger, at de er rigtig glade for at bo i deres boligområde. De er glade for lokalkvarteret. Flertallet mener, at det, der skaber mest mistrivsel, det er omverdens forventninger til dem. Og nu vender vi tilbage til drengene fra Hillerødgade skole, som vi hørte fra tidligere. Den her 8. klasse med 5 drenge, som tidligere lavede meget ballade, det gør de ikke længere, siger de. Her fortæller de om, hvad de mener om omverdens forventninger til lokalområdet, og hvor stort et ansvar de egentlig har for, at de har været med til at jage en skræk i livet på deres klassekammerater fra 6. til 8. klasse. Så tænker man, hvad er det for en skole, jeg går på? Der står jo også i Ekstrabladet, der det. Hvad er det, du har læst i Ekstrabladet, hvor du tænker, hvad er det for en skole, jeg går på? Hvidovre skole er den anden dårligste skole. Ja, det er jo fjerde. Det er stadig det samme. Men det er ikke grund af lærernes skyld, for jeg andre dig med. Men Stan, hvad er det, du siger? Det er jo ikke lærernes skyld. Nej, det er elevernes. Hvorfor er det elevernes skyld? Fordi hvad? Det er elevernes skyld. Hvorfor? Hvad blev der lavet i 6. klasse i vores klasse? Jamen, det er jo ikke alle elever. Ja, men vores klasse... Det kan godt være, vi har lavet noget rav i den, ikke? Ja, men det var også dengang, det blev flere værste skole, dårligste skole. Ja. Det er det nok ikke mere. Læs det, skrive... Det var 2 år siden, jamen. Slap nu af, det var 2 år siden, jamen. Hvis man kigger på karaktererne, kan man se, det går bedre og bedre for jeres sidste skole. Sidste år, hvor 9. klasse gik ud, ikke? Det var en af de bedste skoler. Mm. De havde næsten... De har sådan set alle sammen fået 10 og 12. Mm. Men Harlow, du siger, at eleverne har en stor del af ansvaret selv for, hvordan det går på skolen. Det har de. Kan du på hvilken måde? For eksempel, de bruger frikvartererne på at lave ballade, og for eksempel gå rundt på gangene, og altså, ting man ikke må. Mm. Vi som regel kaster med æg. Det var dengang. Fyrværkeri. Mm. Og... I 6. klasse. Hvad hedder det? Nogen pisser på gangene og det. Og det var i 6. klasse, gjorde det? Ja. Og knække plakater. Nu går I 8. klasse. I er blevet 2 år ældre siden sidst, jeg så jer. Ja. Hvordan er jeres klasse i dag? Nu er det blevet meget bedre. Det er ikke det, som vi plejer at lave. Hvad har det betydet, at I er gået fra at være de der 26 elever, som I var sidst, jeg gik i klassen, med at, til nu I omkring 18? Men alle personer var 2 klasser. Man kunne lige så godt sige, at det var en skolekrig, lærerne mod eleverne. Ja. Så vi havde sådan der slags krig mod lærerne, hvor vi gjorde så mange ting, og lærerne gjorde så mange ting mod os. For eksempel, det ene ting, vi lavede, vi sparkede alle dørene op på skolen. Så knækkede vi alle ruderne, de fleste ting. Og gemt æg fra 4-5 år siden, kastet dem rundt til en slang. Sådan noget, der tænkte vi. Hvad er det, der har gjort, at I ikke gør det længere? Så vi er blevet ældre, vi har fået mere hjerne. Mere celler. Vi er blevet mere udviklet. Ja. Og før, der gik der 16 drenge eller sådan noget. Ja. Og nu er vi kun 5. Ja. Før i tiden, når vi var flere, så var der var noget sjovere at lave det. Ja. Når vi var så mange. Ja, det er lidt svært at lade være med at grine lidt, når man hører de her 5 drenge fra den her 8. klasse på Hillerødgade skole, som så er blevet lukket ned her. Usma, du smilte, som om det her det var noget, du kunne genkende. Jamen, jeg føler jo, jeg kender de drenge der. Hvorfor? Men, jamen, fordi det er dem, jeg snakker med til hverdag. Det er også dem, der spørger mig, er du dansker eller hvad? Og når jeg så siger ja, så spørger de mig, om jeg også har forrådt mit eget hjemland. Der ligger mange alvorlige ting. Der ligger jo noget med identitet, der ligger jo noget med at føle sig anerkendt, som de ikke føler, de bliver. Ja, jeg genkender dem. Men du får det til at lyde som om, at det bare er nogle stakler og så videre. De siger jo selv, vi var dumme, vi er blevet lidt klogere. Hvorfor er I det, om vi har fået lidt mere hjerne? Jeg synes ikke, det er nogle stakler. Overhovedet ikke. Men jeg synes, de mangler nogle veje ud af det her. Jeg ser jo deres opråb her som en invitation til dialog. Lidt ligesom Mette sagde før, danskersvin, jamen altså, man må gå i dialog, når de siger sådan noget, eller hvad er det, de vil? Hvad er det, du vil? Det må vi jo spørge de drenge om, i stedet for hele tiden. Jeg føler meget, at vi betragter dem, at vi ser det hele udefra, og nogle gange så lader vi os forarve af, at de er på den ene eller den anden måde. Men altså, som i alle generationer, sådan har det jo altid været med de her unge mennesker her. Man må nok gå ind og møde dem der, hvor de er, og snakke ud fra det. Og de bor alle sammen i nogle gamle arbejderkvarterer, som i dag er havnet på den her ghetto-liste, som den forrige regering stykkede sammen. Og nu hvor Hillerødgade skole er lukket ned, så bliver de alle sammen overført til Rådmandsgade skole, hvor du tidligere har gået. Flora Tosti, du går nu på Peder Lykke-skolen, hvor du er elevrådsformand. Ja, jamen, jeg tænker bare, at de her drenge, som går her og som har lavet så meget ballade, jeg tror også noget af det kommer af, at vi har en eller anden forventning til, hvordan de klarer sig. Vi har en eller anden forventning til, at de går ud og laver ballade, og de kan ikke finde ud af noget. Og det synes jeg er helt forkert billede at skabe, fordi at bare fordi man kommer fra et andet land, man måske ikke har forældre, der er veluddannet, så er man lige så intelligent som alle andre, og man har i bund og grund, tror jeg på, de samme kompetencer. Det kan selvfølgelig variere fra person til person, men at man bliver stemplet som en, som kommer fra et bestemt boligområde, og du kommer fra Møllerparken, og så er du sikkert en af de der, der er voldelige og sådan noget. Og den her stempling, det tror jeg også gør, at man nogle gange kommer til at se sig selv på den måde. Fordi hvis du hele tiden får at vide, du er ikke god nok, du kan ikke finde ud af noget, så kan man også komme til at se sig selv på den måde. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi som altså, udefra også vil lade være og hele tiden kategorisere folk og sige, du kommer fra Møllerparken, så er du sådan og sådan, eller du kommer fra et pænt rækkehuskvarter, du er sådan og sådan. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi bryder de her grænser og åbner op for at sige, hey, du har nogle kompetencer, og så gå ind og se dem, altså se på, at du er rigtig dygtig til det her, lad os få noget ud af det. Så lige meget, hvilken hudfarve eller hvor du kommer fra, men at få de egenskaber frem, vi hver især indeholder. Og det synes jeg jo er et rigtig smukt budskab, men jeg tænker også, at det måske på en måde er lidt for let. Fordi de her drenge siger jo selv, jamen det her, det var nogle valg, vi traf, og der var ballade i klassen, og der var krig mellem eleverne og lærerne. Og hvis man så går tættere på, så kan man se, at der var krig mellem drengene og lærerne, og de kastede med rådne æg, og de gjorde det ene og det andet. Og der var en negativ klassekammerateffekt, fordi det, som eleverne gav hinanden status for, i hvert fald drengene, det var den her ballade med identitet, og det var ikke at lave lektier. Det handler vel ikke bare om, at omverdenen stempler de her drenge her? Nej, det er klart. Altså, det er jo ikke så nemt. Altså, jeg har jo også oplevet det selv på Rådmandsgade skole. Der var en periode, hvor at folk synes, det var utrolig morsomt at sende brandalarm i gang. Og det skete nogle gange flere gange om dagen i flere uger i træk. Og selvfølgelig, det er ikke sort på hvidt, så det er ikke sådan, at vi bare går ud. Men jeg tror også, det kan være en del af det. Mm. Og jeg synes, at den her kategori også det her med, at pludselig så bliver vi delt op, så vi har en gruppe af nogle tosprogede elever, der pludselig går sammen. Og det synes jeg, at hvorfor går de sammen lige pludselig? Hvorfor blander vi os ikke noget mere? Ikke? Er det fordi, vi ligesom har en forventning om, så må de hellere gå sammen, og vi går sammen med nogen, der er hvide eller noget andet? Altså, hvad er det, der skaber de her grupperinger? Og det, jeg synes, det er synd, der sker egentlig. Altså, jeg synes, det ville være dejligt, hvis man kunne blande sig noget mere og lære noget mere af hinanden, uden det bare gik op i rådne æg og lave ballade på skolen. Og det skal lige siges, at de siger jo, at det er ikke noget, vi gør nu. Og jeg spurgte dem jo også flere gange, da jeg fulgte dem den her dag, at jamen, når jeg kigger på jer, så kan jeg ikke genkende det her billede af al den ballade, jeg har lavet. Fordi jeg synes, I er nogle søde drenge. Så sagde de, at det er fordi, når vi bliver behandlet pænt, så behandler vi også andre folk pænt. Men det var meget tydeligt, at de lavede også en kategorisering med, der er lærerne, og så er der andre voksne, og lærerne, det er dem, som står for nogle middelklasse-normer, og de vil have, at vi skal være på en bestemt måde. Så det var også lettere for mig at vinde deres respekt. Mette Jeppesen? Jamen, jeg får bare lyst til at sige, at jeg er jo rigtig meget rundt på skolerne, og jeg vil også sige, at det, sådan noget her er altså ikke noget, man oplever til hverdag. Og jeg tænker jo også, at der er et eller andet spændende i, at der står en journalist og spørger dem, og de måske så lige lægger lidt ekstra oven i den historie, der var i forvejen. Jeg ved godt, at der er meget i grundfortællingen, som man kan kende rigtig mange steder. Og det er jo der, jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man er i en klasse, hvor der er nok til at sætte en eller anden form for læringsniveau i klassen, der hedder, at vi vil rigtig gerne gå i skole, vi vil gerne lære noget. Og det er også sejt at være god til et eller andet, ikke? Fordi hvis der er rigtig mange børn i en klasse, som, og det er jo tit, altså du bliver nødt til at gå ind og kigge på også, hvad det er for nogle vilkår, børnene har, ikke? For der kan jo være mange individuelle årsager til, at man sidder og ikke kan koncentrere sig i klassen. Men hvis du har mange børn i en klasse, som har uro og som ikke kan koncentrere sig, så trækker de andre børn med ned, og så kommer der hurtigt sådan en kultur her. Og så er resultatet jo for alle, at de kommer ud med rigtig dårlige resultater. Så jeg tror, at det der med klassekammerateffekten er rigtig vigtigt. Jeg tror også, det er vigtigt på sigt, fordi at du skal have nogle andre rollemodeller, og du har brug for at få et netværk ud i samfundet bagefter, som du kan trække på for at komme videre. Det har du ikke, hvis du kun går i et meget lukket miljø, uanset hvad det så er. Og jeg synes jo, der hvor det lykkes, jeg ser jo også rigtig mange klasser, hvor det lykkes, og hvor børnene blander sig, der synes jeg jo faktisk, du får nogle børn, som er langt mere kompetente, end jeg selv var, fordi jeg skulle tillære mig at leve i et mangfoldigt samfund, hvor jeg kan se, at min datter og mange af hendes venner, de har en naturlighed i forhold til det. De behøver sikkert tænke særlig meget over det. Og det synes jeg jo er det allervigtigste, hvis man skal ud over alle de her kategoriseringer og stigmatisering af den ene og den anden gruppe, at du får altså også en masse ting, når det lykkes Men det kræver et arbejde på rigtig mange fronter, og det kræver jo også igen det der med at få involveret forældrene og fortælle dem, hvad det betyder, at vi er sammen, ikke? Få involveret forældrene, og det er jo også noget, som du sidder med i det daglige, skoleinspektør Lennart Kjellerup. Ja, det gør jeg, men jeg kommer lige til at tænke på, at alene den her debat måske også kan man sige, viser lidt om, at der er et problem. Fordi det, vi lige pludselig kommer til at tale om, det er et tosprogsproblem. Dengang jeg gik i skole, der var der rent faktisk også børn, der kastede med spejepølsemad og leverpostejsmad, og der skete også masse andre ting, uden at vi kaldte det et tosprogsproblem. Det kunne også bare være et børn og unge, teenager, som har problemer, måske ikke lige teenager i det her tilfælde, men i hvert fald børn og unge, som har nogle problemer, som kommer fra porøse familier, og som skal hjælpes på vej. Og de skal måske mødes, også i folkeskolen, og det er måske så ikke det, der er sket tidligere, og det er der så blevet mulighed for på den her heldagsskole. Men det bliver til et tosprogsproblem, og det synes jeg er ærgerligt. I stedet for at tale om det, som jeg synes, man skal bruge tid på skolerne, nemlig det der med fællesskabet og med respekten, og selvfølgelig det med at gøre sig dygtig. Havde man brugt lidt mere tid på det, så tror jeg også, vi havde mødt de her børn. Og meget apropos, så kan man se, den forskning, som handler om tosproget i dag, der låner man altså erfaringerne fra forskning angående arbejderklassens børn, hvor man inden for socialforskning i 70'erne begyndte at kigge på, hvordan kan det være, at vi har skabt universel adgang til uddannelse, og alligevel kan vi se, at arbejderklassedrenge i arbejderklassekvarterer, de havner med at få samme job som deres fædre og ikke komme videre efter folkeskoletiden gang på gang, mens deres søstre, de altså stryger derudad og ryger op af den sociale rangstige. Så der er mange af de samme mønstre fra arbejderklassens drenge, som er gået videre, når det handler om tosproget. Men socialt set er de jo ofte også meget tæt på hinanden, og det er de samme områder, gamle arbejderklassekvarterer, som altså har fået stemplet ghettoer i dag. Jamen, vi kan jo meget tydeligt se det på karaktererne. Vi kan se på, ved de afsluttende prøver, der kan vi se, at der er forskel på, hvad piger og drenge får. Pigerne, de raser derudad. Drengene, de får en karakter mindre, end pigerne gør. Og derudover, så kan vi så se, at de tosprogede drenge får en lavere karakter. Så der er der en udfordring, og vi kan jo så se den, når vi ser på, hvad der sker med børnene, når de forlader folkeskolen. Så har vi altså en stor gruppe mænd, som kun har en folkeskoleuddannelse som baggrund. Og det er en stor udfordring for samfundet i det hele taget. Flora? Jamen, jeg synes bare, at Peder Lykkeskolen, det er et rigtig godt eksempel på et sted, hvor at man faktisk ser bort for de her tosprogsproblemer. Det er ikke det, det handler om. Altså, fordi vi er så blandet, og der er både elever fra villakvarterer og fra rækkehuskvarterer og fra i samfundsøjnes udsatte boligområder. Men når drengene render ud og spiller fodbold, så er det jo ikke en diskussion om, hey, du er sort, eller du kommer fra et bestemt sted, så er det pludselig, er den ude eller den inde, ikke? Altså, og det pludselig lægger fokus et andet sted, men det gør den kun, når man kan samles om noget, og når man holder op med at fokusere på, hvor forskellige vi er hele tiden. Fordi når vi i bund og grund kigger på hinanden, og når vi snakker sammen, så er vi ikke så forskellige. Altså selvfølgelig er der nogle ting, som altså, vi kan være uenige på en masse steder, og sådan noget, men hvis vi fokuserer lidt mere på det, hvor vi kan mødes, og vi kan finde nogle ting at være sammen om, så vil fokus ligge et andet sted, og det vil bare være så dejligt. Og det synes jeg, at Peder Lykkeskolen åbner rigtig meget op for. Vi har ikke nogen døre på skolen, og der er et rigtig stort samspil med de forskellige klasser. Og det gør altså, at folk mødes på tværs af klasserne. Og vi har projektopgaver på tværs af klasser også. Og det åbner bare op for nogle kontakter sådan, på tværs også af kultur og religion og etnicitet. Det tror jeg vil løse rigtig mange ting, og vi var lidt mere åbne overfor. Og lovgivningen omkring folkeskolen, det sidder der jo nogle mennesker inde på Christiansborg og sørger for. Men de daglige udfordringer i forhold til at skabe trivsel i folkeskolen og et højt fagligt niveau, det sidder de med på skolerne og på kommunerne. Og det er det næste, vi skal snakke om. Jeg vil lige læse et citat højt for jer. Det nytter simpelthen ikke, at forældre med overskudsbørn sender deres børn i privatskole, så snart der er problemer i folkeskolen. Alle har et ansvar for, at folkeskolen fungerer. Det betyder altså, at man må blive og tage kampen op. Kæmpe for at forbedre skolens faglighed og miljø, i stedet for at tage børnene ud af skolen. Er der nogen af jer her i panelet, som har et bud på, hvem der har sagt det her? Flora? Og jeg har ikke et bud, hvem der har sagt det. Nå, du tog hånden op. Men jeg har en kommentar til det. Fordi men den venter vi med. Er der nogen, der har et bud? Det er en politiker. på Christiansborg. De siger så meget. De siger så meget. Så læser jeg lige en overskrift fra en artikel i BT 5 år senere, at citatet er blevet frembragt. Er folkeskolen ikke fin nok til dine børn, Mette? Nå. Ja. Hvad siger du, Mette? Mette Frederiksen. Det er Mette Frederiksen, ja. Det var netop Mette, der gav forældre til børn i folkeskolen en ordentlig bandbule for at fravælge den lokale folkeskole. Da det så kom til hendes egen tur, hun skulle vælge skole til sit barn, så fravalgte hun den lokale folkeskole i Ballerup. Som forælder skal jeg tænke på mit barn, men som politiker kæmper jeg for flere midler til folkeskolen, forklarede hun. Det er vel det evige dilemma, er det ikke det? Vi er enige om, vi skal have en fælles stærk folkeskole. Så har vi måske det parti i Folketinget, som går mest op i, at vi skal have en fælles stærk folkeskole. Og det er det parti, hvor flest folketingsmedlemmer fravælger den lokale folkeskole. Det svarer jo meget godt til det billede, jeg tit ser på Nørrebro, ikke? Hvor vi hylder mangfoldigheden, og vi vil gerne alt det multikulturelle og sådan noget. Og det er jo, altså, det er jo også alle dem, der læser Information og Politikken og de aviser, ikke? At jeg tænker, nogle gange så er det dem, der hygler allermest, når de så fravælger det til deres børn. Og der kan jo være mange årsager til det, men jeg synes bare i hvert fald, at man skulle være dygtigere som sådan en forælder til at gå hen og opsøge skolerne og se stedet og snakke med de forældre, der har børn, der før man træffer valget, sådan det bliver et informeret valg. Og nu er det også især, fordi det er en politiker, ikke? Altså, der står og selv står med det til hverdag og går ud og siger til alle andre, at om I skal vælge den lokale folkeskole. Og når sådan en person pludselig så, vi vil ikke vælge den, vi vælger privatskolen, så har man tilbøjelighed til at se lidt sort på hvidt, fordi at, det kan vi da ikke have med at gøre, at hun pludselig vælger privatskolen. Men som for alle, så handler det jo også om deres barns trivsel, så hvis de har oplevet, at det fungerede ikke i den folkeskole, så må man jo også tage det valg og tage barnet ud, og selvfølgelig er det ikke et godt eksempel. Men hun satte jo sit barn i privatskole helt fra starten, så hun gav ikke folkeskolen en chance. Ja, så er det selvfølgelig ikke så fedt. Men der er jo også situationer, hvor de simpelthen tager dem ud undervejs, ikke? Og man siger, det er jo for de fleste forældre, tænker jeg, at barnets trivsel, der kommer i første omgang. Ja, det skal det jo også være. Det skal være et pragmatisk valg, men jeg synes, at man som udgangspunkt, også som politiker. Men det er jo også et godt bevis på, at der skal gøres noget. Altså, når selv en politiker, der står der og taler for folkeskolen, vælger den fra, så må der virkelig være noget galt, ikke? Ja, eller det er så spørgsmålet, ikke? Fordi jeg tror ikke, at der er noget galt. Jeg tror mere, det er ryget, der er galt, ikke? Og jeg tror, at det, der er problemet også, er, at man ikke satser på de forældre, der trods alt har valgt den der folkeskole, ikke? Men at man satser på dem, der ikke har valgt den. Og nu, det er simpelthen så frustrerende, når man nu har et barn i folkeskole, ikke? Og gerne vil være med til at ændre og præge. Og jeg giver ordet videre til dig, Jesper Würtzen. Du er socialdemokratisk borgmester i Ballerup, og så er du også tidligere skoleleder i Ballerup. Velkommen til. Okay. Jo tak. Jesper, jeg ved ikke, hvor meget du vi kan høre dig. Jeg ved ikke, hvor meget du fulgte med i den her snak, vi lige havde. Vi snakker. Jeg sidder her i Sverige ved flammefaldet. Jeg har hørt de sidste 5 minutter. Så det er det, jeg har hørt. Men du kan godt spørge om noget. Vi snakkede jo om det her dilemma med, at vi er alle sammen enige i, at vi skal have en stærk folkeskole, men når det handler om vores eget valg, så kan vi godt have en tendens til at blive lidt hykleriske en gang imellem. Og så snakkede vi om Mette Frederiksen, som fravalgte den lokale folkeskole i Ballerup, og valgte en privatskole i stedet. Du er jo tidligere skoleleder i Ballerup og også socialdemokratisk borgmester i byen. Hvordan forholder du dig til det? Jeg har været skoleinspektør lige indtil den 1. juni. Jeg er først blevet borgmester her fra 1. juni, så det er ganske nyt for mig, det her med at være borgmester. Men det er rigtigt, jeg kender selvfølgelig godt folkeskolen i Ballerup. I forhold til det, med hvad folk de vælger, altså helt grundlæggende, så synes jeg jo, at børn de skal gå i den skole, som de bor i. Det skal være udgangspunktet. Det er godt, at man bor tæt på dem, man er sammen med. Det skaber forståelse i forhold til boligselskab. Det skaber sociale kontakter. Det skaber fællesskab. Det skaber tryghed. Det kan være godt for foreningsarbejdet. Så derfor synes jeg, at det skal være udgangspunktet, når man vælger skole. Og i forhold til mine egne børn, så har jeg også valgt den lokale skole, de tre børn, jeg har. Ja, du har et tvillingpar på 13 år, der går i lokal folkeskole, og så har du en voksen datter, som også har gået i folkeskole. Hvad tænker du så? Du er jo medlem af Socialdemokraterne, men er så borgmester i Ballerup. Hvad tænker du så, når dem inde på Christiansborg, de ikke træffer samme valg? Fordi det her, det er jo noget, som vi skal bidrage til i flok, er vi blevet enige om her i dag. Ja, altså, det er jo for børn, og det er jo for personlige beslutninger, så det har jeg svært ved at sige noget i forhold til. Altså, jeg synes selv, at man skal prøve at gøre præcis, som der blev sagt, at Mette Frederiksen har sagt, at man skal blive i den lokale folkeskole, så skal man prøve at arbejde med og prøve at få tingene til at fungere. I den almindelige folkeskole, der møder man alle mulige forskellige slags mennesker. Der er en tendens til, at privatskolerne, de samler den samme type mennesker omkring sig. Enten fordi man har en religiøs overbevisning, eller man har en politisk overbevisning, eller man har en vis form for ressourcer. Jeg mener, at folkeskolen det skal være et sted, hvor alle, hvor man møder de forskellige kan man sige, borgere, som der er i samfundet. Jesper, nu hvis man kigger på nogle af de her Vestegns kommuner, så er de domineret af Socialdemokraterne, og det er dem, der har taget det største læs, når det gælder indvandrere og flygtninge, som kom til Danmark, især i løbet af midten af 80'erne. I slut 90'erne, der var der jo nogle af de her borgmester ude på Vestegnen, som brokkede sig og sagde, jamen, de bliver fordelt alt for skævt, de her mennesker her. Og det der er jo et efterslæb fra i dag. Hvor stor en udfordring er det ude på skolerne? Altså, nu kan det jo skolerne i Ballerup, og der kan man sige, at der er forskellige procenter i forhold til, hvor mange tosprogede der er. Jeg vil ikke slutte mig til den skoleleder, som jeg hørte sige, at det med de tosprogede, det skal man ikke så stor vækst på. Jeg mener ikke, at tosprogede, det at være tosprogede, det nødvendigvis er et problem. Jeg mener lige så meget, at det er en ressource. Jeg er enig i, at det er måske mere nogle sociale udfordringer, men det kan være relevant i forhold til at se om man er tosproget eller ej. Men det er rigtigt, at i Ballerup, der har vi også forskellige procenter. Den skole, jeg var inspektør på, det var den, der havde den største tosprogsprocent, og det er ikke så meget i landsplan, det er 35%, 50% i mindste klasser, og de skoler, som vi har i Ballerup Kommune, der er færrest tosproget, der er der 5% tosproget. Så sådan er det lidt forskelligt. Men jeg synes ikke nødvendigvis, at man skal have det der fokus på, at tosproget det er en problematik. Det er klart, at hvis man er tosproget, så kan man sige, så kan der være nogle ting, man har lidt vanskeligere ved sprogligt og kulturelt. Men der kan også være nogle styrker. Og jeg mener også, det er et spørgsmål om, at man som skole så finder ud af at sige, at vi har de børn. Hvad er det for nogle børn, der bor i vores område? Hvordan finder vi ud af at lave en god skole i forhold til de børn, som vi har, i forhold til, at vi stadig lever op til de fælles mål, som der er omkring folkeskolen, og som også skal være omkring folkeskolen. Men så er der forskellige måder, man kan løse tingene på. Jesper Wørtsen, socialdemokratisk borgmester i Ballerup og tidligere skoleleder i samme by. Du skal have tak, fordi du var med her i Aydin og Fædregruppen. Vi har snakket skolevalg og skolefravalg, og nu har vi halvandet minut til at træffe et rimelig vigtigt valg. Jeg fik en mail fra dig i går, Mette. Og du er jo projektmedarbejder i Brug Folkeskolen, som motiverer forældre til at vælge den lokale skole. Og der skrev du, vi skal altså have truffet en beslutning angående, hvor du vælger at sende dit barn i folkeskole. Og jeg bor på Indre Nørrebro, og mit barn hører til Blågårdsskolen. Hvad skal jeg gøre? Hvad du skal gøre? Hvad er dine bekymringer? Jeg er egentlig ikke så bekymret. Jeg spurgte min kæreste her i morges, skal vi egentlig have vores barn i Blågårdsskolen? Og så sagde hun, ej. Og så tænkte hun lidt over, og så sagde hun, jo, måske. Og nu kommer der faktisk også skoledistriktsændringer. Det kan også være, at det gør en forskel, fordi lige nu der kan man se, at karaktersnittet er jo ikke så højt på den skole. Det svinger meget, ligesom det gør på mange andre skoler. Jeg vil sige, at jeg synes, du skal gå til netværksmøder derovre, når tiden nærmer sig. Du kan jo skrive dig op i Brug Folkeskolens netværk, og så får du mails om, hvad der sker derovre, hvornår vi laver noget. Så kom over og se skolen, snak med forældre, og så synes jeg jo, valget er jeres, men jeg synes, det skal være et informeret skolevalg, og I skal gøre det, fordi I gerne vil det. Jeg kan godt lide tanken synes, det er en om, at god det... skole. Og så ligger den så tæt på. Det kan ja, det er jo det, der er dejligt. Og jeg vil også sige, at de ting, man også får, når man bor i et kvarter, det er, at du både kender børnene, og du kender forældrene, hvilket vil sige, når du bevæger dig rundt på gaderne, så kan du jo også bidrage til at sige, hey, du Peter, eller Eli, eller Maja, hvad er det lige, I laver? Hej med jer, hvordan går det med din mor? Og alle de ting, som man også får ved at være en del af sit lokalkvarter. Jeg synes i hvert fald, at det, der sker, når man bruger skolen, det er jo, at man er med til at gøre sin bydel til en landsby, hvor man kender hinanden også. Og jeg læner mig hen imod den beslutning, der hedder, at jeg vælger den lokale folkeskole, men jeg ved, at du kommer efter mig, Mette, hvis jeg er en hyggelig, som man jo kan så være. Så kommer du i Ekstrabladet. Præcis. Det var alt for i dag fra Ejdin og Fædregruppen, hvor vi talte skolevalg. Nu der nyheder.